ят фэнэрэсх, шузабэхэр, нахэзхэр, унаутхэр. Лызым фэмыгубш, аутым фэдэу гурагаў. Чалэхэмэ пшэхэмэу зарапшэтым фэдэу афэшэт. Бзэлфэнэ ахэзхэмэ нэхэмэу зарапшэтым фэдэу афэшэт. Бзэлфэнэ пшэхэмэ шэпхэмэу зарапшэтым фэдэу зэчэ гухабзагэчэ афэшэт. Шузабэу зэза кудэдэхэм хэтэнэгэ афэш. Зэшузабэ гурэм ибэн хэмрэ. یبن هم قاچه خواه خمره یه خم یش هم یاونا قصه تنگه فاش نو پرابش او زرلاگش یا تیان هم قفش آغري افرازش سدابو ما ارتحم یغویش تن شذابو زیز قدرت و قناعت ارتحم شیعوگو چشی مافی تحرق دب آنو یش تو زپت عال شذابو زرعت خاجنم نمیش یه مگو پسر ساوشیت پتمی لعنت فد شش خنازی آخر زمی زری قمستان خزی شم آن پایه مأوفستم چی و نشافش. عوض فوزی و نقاش خم زنچ من ناحی یونیس خم عاش اشتم پلرم یش خنوا غبصه. عارش خنوا زیم آم ناحی نح دیش. شزاب خم از آخر زری تخشم شزاب و زیت رادخن فایر زنبش تو چیشم نستعو زن نح دم قاعو. زیش وش آقا خمچه صفر شحات زفخورت آره. وش آن پای بن زبوغو حاچ خر زغتب آقو تحمی صفلاب خم اشلاق خر آفرز حاچ آقو گزدجو خود خم ادب آقو شش آقا بستومی هپشلاق شزابر آره. شزابر نبیچ خم از خر ات خشمی متخخ. سداب اما خب سنگا آقو کی حم خریستوس آچب و فغازه دکوژین خو فایشتیخ. عرش تو گوش پتو خریستوس راتغر زرم آقا سجام پایه مسته خم مخوخ. عش نمیچوی قف آمز رو ونه ی حیچ رو قاکو خوی خبز. قف زرمش رو میزا قب بار زر خو یا اخ زخمشم یا اخ خاش خو اما قاب خخر یا اخ. عرص شو زبن بیش خر دکوژین خو بینی خاچ خونو یا اوناغو زرحانو جغو غو شیطانر ایاغا چا تبوشانو یغو رامغفانو صفای. صدا پا ما خماشش خر غوگ زنچم تیچیخی شیطانم یغوگ تیحاق شاش خونوازی ابزدفا گرم یونه شزا بخریست خمان اراخما اتبتن فایم چیلیز زوچم آخر حس فرمخوخ شزا بو زیزا قرددخم چیلیز زوچر اتبتشنم پایم ناحزخو چیلیز زوچر داغو زیزا خرم تتنغا نحبا یفشاش زجما پتحم یگوشه اخر صفخم یزغا اخو یزغاش اخر اره صدا پمت حمی گوش اتخوا خمرت چم لجار وز خوچه جز اتیمم پخ ایچی لجاکم لجاب چه اواتنو یفشاش شحاتی توم یا شحاتی شم قاورم چه غصب قاغا مخومه زگورم چلی زوچم اینا حزخ ماشیش گوره زریغا مسترر اومده بسکوت زش اخرم زجما پاسحا عاشی گوره غاو عدرخر شنن خم پایه تحم زیوز حانو یسوس خریستوس تحم قطی خامه لعنج خامه پاس حب تو و ناشو قشب فستاسون قبش اشرا بخنجه اوف خامه شو زگوره مثل نخوچی و دیمه او مقوف ستوری غصاتیو صف گوره زیوز حانم فلده جنو بغنفانم پایه وپ اخر پش حاتی بحانه خو اوفم و دم گزاش نمید صف خم یبسکوت خم وی احا خشو و مسو و قبضاغا زیغا ازبت بسقادیه و یمش اون بره بره قبفاقر وز کمره پایه سنبستاکو یش صف زاوه لبن یبسکو دست آخر نرشتاغوخ عد صفخاری ونشاشتبم نمیزخرابشو مستو مخوخ نمید صفخم یبسکو دست آخر اوشید خو اوشید چه نرشتاغو مخوخ عشفدو شس آخری نفخ شس آخو نرشتاغوش متخاری غبشتاغو قانجشوشتکب